कभी खुशियाँ ही तो जिंदगानी है, कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है, कभी है गम घबरा सुना कर छा गया है आज अगर बादल, न घबरा सुना कर छा गया है आज अगर बादल, ये बादल ही चंदा के निकलने की निशानी है, कि ये बादल ही चंदा के निकलने की निशानी है, कभी है गम भरा करते हैं जख्म दिल और आंसू भी है थम जाते, भरा करते हैं जख्म दिल और आंसू भी है थम जाते, और आंसू भी है थम जाते, बनाए जिसने दुनिया ये उसी की मेहरबानी।